Bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Poniedziałek, 8 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzech polskich europosłów może stracić immunitet. Ruszyła procedura. Prokuratura i żandarmeria wojskowa badają drony, które w weekend spadły na Lubelszczyźnie. Wyższe ubezpieczenia na terenach zagrożonych kataklizmami. Za chwilę o składkach w Hiszpanii. Rozpoczęła się procedura uchylenia immunitetów trzem polskim europosłom. Grzegorzowi Braunowi, Patrykowi Jakiemu i Danielowi Obajtkowi. Przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola, otwierając sesję w Strasburgu, poinformowała, że wnioski wpłynęły i zostały uznane za oficjalne. Co dalej? O tym Beata Płomecka. Gregor Braun, Patrick Jaki and Daniel Obajtek. Procedura uchylania immunitetów potrwa kilka miesięcy. Szefowa Europarlamentu poinformowała, że wnioski zostały skierowane do Komisji Prawnej. Grzegorz Braun już raz stracił immunitet 6 maja, a teraz rozpoczęła się trzecia procedura uchylenia immunitetu, tym razem za kłamstwo oświęcimskie. Jeśli chodzi o Daniela Obajtka, to są m.in. podejrzenia składania fałszywych zeznań przed sądem dotyczących jego znajomości z Piotrem Nisztorem. W przypadku Patryka Jakiego pozew o ochronę dóbr osobistych złożył sędzia Igor Tuleja za publiczne twierdzenia, że świadomie wydawał zgodę na inwigilację Pegasusem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Drony, które spadły na Lubelszczyźnie, mogły być celową prowokacją lub mogły wlecieć do Polski przypadkiem po trafieniu przez ukraińską obronę powietrzną. Tak mówi rzecznik Ministerstwa Obrony. Janusz Sejmej dodaje, że ustaleniem rodzaju i przeznaczenia maszyn zajmują się prokuratura i żandarmeria wojskowa. Na tym etapie ja bym nie chciał mówić, jaki to był aparat latający, co to był za obiekt. Natomiast dla mnie ważne jest to, że były to obiekty nieuzbrojone, nie noszące na sobie śladów ładunków wybuchowych, więc prawdopodobnie były to drony Wabiki, choć nie przesądzam, pojawiła się informacja od służb na miejscu, że mógł to być dron przemytniczy. Sprawa drona, który wczoraj wieczorem został znaleziony w miejscowości Polatycze, 300 metrów od przejścia granicznego z Białorusią w Terespolu, była tematem Pulsu Trójki. Gość Agnieszki Laskowskiej i Marek Świerczyński z Polityka Insight podkreślał, że to testowanie reakcji władz. W jaki sposób się komunikują, w jaki sposób się porozumiewają między sobą, czy mają sprawdzone sposoby reagowania, tak, procedury. Tak. Co mówią właśnie społeczeństwu, czy poprzestają na uspokajaniu, czy może wydają jakieś komunikaty dotyczące takiego zabezpieczenia, odporności społecznej, czy właśnie wyciągają wnioski. Dzień wcześniej, w sobotę, dron został odkryty na polu w miejscowości Majdan w Sielec na Lubelszczyźnie, a w sierpniu inny bezzałogowiec eksplodował w polu w Osinach pod Łukowem. Dzięki tobie stawaliśmy się lepsi, mówił Piotr Metz, żegnając Stanisława Sojka na warszawskich Powązkach Wojskowych. Wybitny muzyk spoczął w Alei Zasłużonych. Piotr Metz, nasz kolega z Trójkowej Redakcji Muzycznej, podziękował artyście za kompozycje, które weszły do kanonu polskiej muzyki. Kilka pokoleń słuchaczy zawdzięcza tobie w zasadzie wszystko, co teraz ma. A kiedy wchodziłeś na estradę, orkiestra zawsze wstawała i stukała smyczkami w pulpity. Miałeś w sobie jazz, ale taki jazz, który dostaje się od niebios. Nie można się go nauczyć w żadnej szkole. My naprawdę przez ciebie jesteśmy lepsi. Dziękujemy ci za blublule, za sforę, za pozłacany warkocz, wreszcie za muzykę i słowa. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie naszej ukochanej muzyki bez ciebie. O 23 w Trójce w audycji Ludzie przypomnimy rozmowę Kasi Stoparczyk ze Stanisławem Sojką. Odbyła się w 2018 roku w cyklu Myśli Dziecka 357. Katastrofy naturalne windują wysokość składek ubezpieczeniowych w Hiszpanii. Mieszkańcom regionów najbardziej narażonych na niekorzystne zjawiska pogodowe po opłaceniu składki zostanie w portfelu mniej pieniędzy, relacjonuje nasza korespondentka Agnieszka Zielińska. Od burz, gradu, powodzi, po fale upałów, susze i wielkie pożary. W ostatnim roku Hiszpania doświadczyła serii katastrof naturalnych. Dla przykładu październikowe powodzie w regionie Walencji spowodowały straty przekraczające miliard euro. W sierpniu północna część kraju zmagała się z rekordowymi pożarami lasów i pól. W odpowiedzi na te wyzwania Hiszpania posiada system ubezpieczeń nadzwyczajnych, które oferują dodatkową ochronę w przypadku katastrof naturalnych, a skutki najbardziej gwałtownych zjawisk przejmują na siebie publiczni ubezpieczyciele. W

Nie wiem, jak to zrobiły dziewczyny z The Last Dinner Party, bo w ogóle nie czuć tego, że ten utwór trwa prawie 5 minut, ale chyba to był zamierzony cel. The Side to najnowsza propozycja od tego zespołu, który w tamtym roku debiutował albumem Prelude to Ecstasy. Jak słyszymy, nie spoczywa na laurach, bo ten singiel jest zapowiedzią płyty, która ma ukazać się już 17 października. Jak to określa zespół, jest to jedna z najintymniejszych opowieści, do której powstał bardzo wzruszający teledysk. Zachęcam do tego, aby sprawdzić te czarno-białe, wzruszające, jak już wspomniałam, kadry. Utwór opowiadający o stracie bliskiej osoby powstał podobno ponad 9 lat temu. W jednym z artykułów Abigail Morris, czyli członkini zespołu, przyznaje, że napisała ten utwór nie będąc do końca świadomą, czym jest poczucie straty bliskiej osoby i pod wpływem życiowych doświadczeń postanowiła do tej piosenki powrócić. I to jest dobry moment, by przypomnieć, że w tamtym tygodniu pojawiła się informacja, że Last Dinner Party powróci do Polski i już w lutym zagra koncert. A skoro o koncertach mowa, to wielkimi krokami zbliża się Great September, czyli festiwal showcase'owy w Łodzi. Odbywa się między 11 a 13 września. My jako trójka oczywiście też tam będziemy. No i oprócz zachwytów nad takimi nazwiskami jak Lech Janerka, Ewa Bem czy Kaja, będziemy mieli przyjemność odkrywać młode talenty, czyli debiutantów. Wśród nich Mlecze. Moje wnętrze tak piętrzy się we mnie i Big Thief, Youthful, Incomprehensible, otwierający album Double Infinity, czyli naszą płytę tygodnia w rotacji. Zespół powrócił do wspólnego grania w okrojonym składzie, bo bez basisty, ale podobno tym impulsem do wspólnego grania była kreatywność Adrian Lenker, która zwołała zespół, bo jak się okazało, miała całkiem sporo już napisanych piosenek. Ja nie wiem, jak ona to robi, ale ma naprawdę niekończące się pokłady talentu pisarskiego, no bo też i Adrian, przypominam, że jest po wydaniu bardzo dobrze przyjętej płyty w tamtym roku. Też utwór Incomprehensible opowiada między innymi o starzeniu się, ale wydźwięk całej płyty potrafi przywrócić wiarę w ludzkość, tak piszą nagłówki zagranicznych magazynów, więc wybór tej płyty wydawał się po prostu oczywisty do płyty tygodnia w rotacji. Będziemy zatem do tego albumu jeszcze powracać w tym tygodniu, a teraz czas na album, który w miniony piątek zachwycił mnie swoim brzmieniem i też magnetyzmem. Thank you. Są takie płyty, których najchętniej słuchalibyśmy na słuchawkach, by całkowicie zanurzyć się w tych opowieściach, albo najlepiej odizolować się od otaczającego nas świata. I James Kay między innymi wpisuje się w ten nowy trend w muzyce elektronicznej, który został bardzo sprytnie nazwany retrofuturyzmem. Nie inaczej jest właśnie z najnowszą jej płytą. Płyta jest bardzo zróżnicowana, ale to wszystko ma swój cel, bo na końcu ma zagoić nasze wszystkie rany. Przekaz być może teraz wydaje się mało zrozumiany, ale ja zachęcam, aby dać się porwać płycie Friend, bo jak słyszeliśmy najpierw On God, a później Peel, no są potwierdzeniem tych moich słów. A teraz powracam do albumu, który ukazał się wiosną tego roku, jest mi szczególnie bliski i trochę realizuje właśnie słuchanie muzyki na słuchawkach. Been three houses since the day you went. Say goodbye to the homies. Two hands to solo till the latest. Then I saw you at the rave. Caught your eye in the strobe light. Heard your voice on the beating drum. Stroke that it felt right. Track change on the floor turned gold. Rise like the low tide. Moving on the peaking sun. Wishing it was still night. It was getting late. Had to let it roll. Now I really feel like dancing. Anymore. Jeszcze letnie, troszeczkę letnie brzmienia, to debiutanci na australijskiej scenie muzycznej, którzy bezkompromisowo podeszli do stworzenia swojej pierwszej płyty, czego przykładem może być Anymore. Piosenka, w której na początku trudno złapać rytm, ale jak się już złapie, to ma się ochotę na więcej i więcej. No i być może dlatego, że brzmią jakoś znajomo. Niektóre te utwory mogą przypominać nam początki zespołu DXX, niektóre Massive Attack, a skoro o debiutantach mowa i nieco bardziej skomplikowanych rytmach, to teraz brytyjski duet Either. Unlearn romanticizing the old that was saved on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Widzę wyraźnie wszystko najłatwiej przychodzi, gdy nie patrzę. Nie patrzę, żyję okazjonalnie, lecę całkiem bezwładnie. Uczucia tego nie nazwę i ty też nie. Wiem, oboje, że nie ma tu dla nas miejsca. Usiłujemy chcieć, proszę nie zwalniaj tempa. Może nie uda się, ale to w naszych rękach. I to nie miłość, wiem, nawet gdy w środku pęka. Który to rośnie, już serce bije szybciej. Widzę po tobie do niedzieli bryśnie. Za mały ogień, nie ma co się kryć. Great September na początku dzisiejszego spotkania, ale to nie jedyny festiwal showcase'owy w Polsce. Jest również Next Fest, podczas którego w kwietniu wystąpiła Daliwa, początkująca artystka z Gdańska. No i naturalność i potężny głos przekonał mnie, że warto wyczekiwać jej płyty, która ukaże się na jesieni. Więc trzymamy kciuki za debiutantów, a teraz Erika de Kessier i Miss. It's a good time to do things right. If you want, W dzisiejszej rotacji całkiem sporo muzyki kobiecej, muzyki zupełnie nowej, ale też takiej, która jest odpowiedzią na dzisiejsze czasy i te czasy komentuje. No, przykładem może być najnowszy utwór All Rights Reserved, pochodzącego ze Sztokholmu duetu Lover's Kid. Bardzo ciekawie zapowiada się ich pierwsza płyta, premiera jeszcze w tym roku. Jestem bardzo też zaintrygowana tym, co ten duet zaprezentuje. Myślę, że do tej płyty będę nieraz powracać. I tymi piosenkami, manifestami zakończymy dzisiejsze wydanie rotacji. To za sprawą nowego singla Princess Nokii, raperki, która słynie z tych mocnych przekazów polityczno-społecznych. Nie inaczej jest w jej najnowszym singlu Blue Velvet, w którym przekazuje swój punkt widzenia na sprawy związane z prawem kobiet i traktowaniem ich we współczesnym świecie. Album ma ukazać się już 10 października i mocno trzymam za te płyty kciuki. Gosia Jakubowska, Ela Malinowska. Dobrego wieczoru i do usłyszenia już jutro. girlhood is a spectrum, pretty is destruction. I just fell from grace, then I made it into something. Fight you fair the first time, then I call my cousins. Buzzards get the buzzing, timber in my button. Tattered frilly dresses, bloody covered knuckles. Rotting from my inside, glitter bones and honey. Heavy daughter of thy Lilith, sister of thy Eve. Men are violent liars, Adam's apple puts their thieves. I am so disgusting, I am so salacious. I am pure as evil with the sweetest bit of fragrance. I am not your sister, I am not your friend. I am full of anger, full of violence, and then look at how you made me, look at how I'm behaving. Look at what it gave me, alchemist my aching. Carrie when she went to prom, stop and give me back my crown. Pig's blood when I hit the stage, bitches kiss the floor, I walk. I'm David Lynch, babe, I'm smoking blue velvet. Hit the Twin Peaks, I'm fucked up and I'm bending. If only I could understand the reason for my crying. If only I could stop the fear of dreaming that I'm dying. Blood in the mountain, I got the fountain of youth. From scaring men off of rumors, can't tell the lies from the truth. I am convicted of witchcraft and now I burn at the stake. I light a spliff by the fire and let my destiny fade. I am the lamb and the lion, the sacrifice of the blood. The Mary Magdalene body and spirit love from above. I dance around in my darkness and pull my shadow up close. I'm fornicating with spirits and making love to the ghosts. I paint a mask on my face and let the underworld know I have Persephone blood and pomegranates at my door. I came from Hades and the Mercedes and old tenant fours. I cocked step back to sit back and raise the suicide doors. I'm mixed with royalty and mystery, sorcery and history. Like magic on my ops, cause they try to cause me misery. I'm not 7:30, I'm quarter to fucking nine. My daughter's in my closet, but they are not mine. My shoes are sky high, my boots is thigh high. My style is Dalet, my mind is sci-fi. You got the update, it's been my high time. I'm in my house, my pretty the dual house. I pull the string, marionettes is all out. I spill the tea, no Boston Tea Party. There's only one queen, Nikki, the Queen Barbie. I'm David Lynch, babe, I'm smoking blue velvet. Hit the Twin Peaks, I'm fucked up and I'm bending. If only I could understand the reason for my crying. If only I could stop the fear of dreaming that I'm dying. I'm David Lynch, babe, I'm smoking blue velvet. Hit the Twin Peaks, I'm fucked up and I'm bending. If only I could understand the reason for my crying. If only I could stop the fear of dreaming. From my rapist and all of my abusers. You may have the world food, but I see right through you. I'm broken inside, darling, I don't wanna be bothered. I've been through too much, babe, I feel like Laura Palmer. I've been a statistic, and everyone ignored me. If I was a man, they would've coddled me, adored me. But I am a girl, so they hate my fucking guts. They tell me I ain't shit, and that I fucking suck. If I was a man, I could get away with murder. But I am a girl, so I have mental disorder. If I was a man, they would laugh and call me cute. If I was a man, they would bat their eyes and swoon. If I was a man, they would give me second chances. But I am a girl, got everyone here in a panic. They like to judge my antic, they're all obsessed fanatic. Nowhere fast, and you are not coming. The only way to hide the trees living is by teaching them my mind. I'm David Lynch, babe, I'm smoking blue velvet. Hit the Twin Peaks, I'm fucked up and I'm bending. If only I could understand the reason for my crying. If only I could stop the fear of dreaming. I'm David Lynch, babe, I'm smoking blue velvet. Hit the Twin Peaks, I'm fucked up and I'm bending. If only I could understand the reason for my crying. If only I could stop the fear of dreaming that I'm dying. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już dziś ser Gouda w kawałku Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz 17,99 za kilogramowe opakowanie. Papier toaletowy trzywarstwowy Floralis XXL. 23,99 za opakowanie aż 40 rolek.